Przyjdź do salonu Opla i dowiedz się więcej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 25 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Ropa z Rosji w rurociągu Przyjaźń zanieczyszczona. Polska wstrzymuje import. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina i ostrzega niemal w całej Polsce duże lub średnie zagrożenie pożarowe w lasach. W serwisie też szczegóły rozmowy. Putin-Kim. Rurociąg Przyjaźń zakręcony. Ministerstwo Energii zdecydowało o wstrzymaniu odbioru rosyjskiej ropy naftowej. Powodem jest zanieczyszczenie surowca. Operator polskiego odcinka rurociągu Przyjaźń dostał informację od Białorusinów o zwiększeniu stężeń chlorków organicznych w ropie dostarczanej z Rosji, mówi rzecznik grupy LOTOS Adam Kasprzyk. Poziom zanieczyszczenia może spowodować fizyczne uszkodzenia instalacji rafineryjnych, dlatego podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu odbioru ropy w punkcie Adamowo. To jest na granicy polsko-białoruskiej. Rzecznik zapewnił, że sytuacja nie ma wpływu na jakość paliw sprzedawanych na jej stacjach. Spełniają one wszystkie wymogi i najważniejsze standardy jakościowe. Ministerstwo Energii poinformowało, że odbiór rosyjskiej ropy będzie wstrzymany do czasu wyjaśnienia przyczyn awarii i oczyszczenia systemu przesyłowego. Sejm debatuje nad rządową propozycją poszerzenia programu 500+. Zgodnie z nią świadczenie będzie przysługiwać także na pierwsze dziecko. Beata Mazurek, występująca w imieniu Klubu Prawa i Sprawiedliwości, podkreślała, że program jest przełomowy dla Polski. To program, który służy dzietności i poprawia demografię Polski. To program dla przyszłości, bo przyszłością naszego kraju są nasze dzieci. To on przebudował funkcjonowanie rodzin, poprawił jakość ich życia i bezpieczeństwo materialne, pozwalając na realizację wielu dziecięcych marzeń. Marzena Okła-Drewnowicz z Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska przypomniała, że to jej ugrupowanie postulowało jako pierwsze objęcie świadczeniem rodzin z jednym dzieckiem. Dodała, że program nie pomaga w zwiększeniu liczby urodzeń. Już nie ukrywacie tego, że ten program wcale nie ma charakteru prodemograficznego. Fakty są nieubłagane. W 2018 roku urodziło się 13 tysięcy dzieci mniej niż w 2017 roku. Przy obecnej polityce rządu nie ma żadnych szans na powrót do poziomu 413 tysiąca urodzeń w 2010 roku. Jeśli posłowie przegłosują ustawę, pieniądze na pierwsze dziecko w rodzinie zostaną przyznane od 1 lipca. Niemal w całej Polsce utrzymuje się duże lub średnie zagrożenie pożarowe, ostrzega Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Jest bardzo sucho, najczęstszymi przyczynami pożarów lasów jest nieostrożność człowieka, wyrzucanie niedopałków i zapałek. Ogień w takich warunkach rozprzestrzenia się błyskawicznie. Dużym problemem jest też wypalanie traw, zwraca uwagę Bożena Wysocka z RCB. Wypalanie traw jest zabronione, grozi grzywna nawet do 5000 złotych za taki czyn, nie mówiąc o tym, że jest to bardzo niebezpieczne, a dla zwierząt wręcz okrutne, dlatego że giną wtedy małe zwierzęta, trwa okres lęgowy, więc ptaki, które gniazdują w trawach, po prostu giną. Bardzo duże zagrożenie pożarowe jest w pasie województw centralnych oraz na zachodzie kraju przy granicy z Niemcami. 2 maja ulicami Warszawy przejdzie biało-czerwony korowód. Wydarzenie wpisuje się w setną rocznicę obchodów odzyskania niepodległości i odbędzie się w Dzień Flagi. Dziś była konferencja poświęcona temu wydarzeniu, na której był Witold Banach. Ideą pochodu będzie danie Polakom szansy do zamanifestowania miłości do ojczyzny, a hasłem przewodnim biało-czerwonego korowodu, wyjaśnia jeden z pomysłodawców wydarzenia, Andrzej Pawlukiewicz, jest Jesteśmy różni, łączy nas Polska. Bo rzeczywiście chcemy, żeby to wydarzenie łączyło Polaków. Zbyt dużo jest podziału między nami, to jest fatalne dla kondycji społecznej i państwa pewnie. Chcemy przynajmniej w tym momencie, żeby Polacy poczuli się razem. A reżyser Maciej Pawlicki tłumaczy, że celem korowodu będzie obudzenie dumy z bycia Polakiem. Radość z bycia Polakiem, duma z bycia Polakiem, to jest wzmacnianie relacji Polaków między sobą, wzmacnianie relacji Polaków z Polską. Po prostu odwołanie do tradycji, ale do współczesności, bo to będzie mieszanina. Podczas biało-czerwonego korowodu wystąpią zarówno muzyczne zespoły ludowe, zespoły taneczne czy rekonstruktorzy. Witold Banach, Polskie Radio. Rozmawiali ponad 1,5 godziny, dwukrotnie dłużej niż przewidywał to protokół. Wiemy więcej o spotkaniu Putin-Kim w cztery oczy. Przywódcy Rosji i Korei Północnej rozmawiali we Władywostoku, głównie o sposobie przełamania impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Spotkanie zakończyło się bez tradycyjnych oświadczeń lub wspólnego dokumentu. Wiadomo jednak, że dwa główne tematy, które poruszono, to denuklearyzacja Półwyspu i współpraca gospodarcza Korei Północnej i Rosji. Kreml chce wznowienia procesu tzw. sześciostronnych rozmów, które przed bezpośrednimi negocjacjami Korei Północnej i USA pełniły rolę platformy negocjacyjnej. Po fiasku szczytu w Hanoi Moskwa chce zaznaczyć, że może być ponownie bezpośrednio zaangażowana w proces denuklearyzacji. Po zakończeniu spotkania Władimir Putin podkreślił, że poruszono głównie kwestie wspólnych działań na rzecz przełamania impasu w negocjacjach rozbrojeniowych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szczecin, Bydgoszcz, Toruń, Olsztyn, Suwałki i Przemyśl. W okolicach tych miast może popadać. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe lub umiarkowane. Na termometrach od 18 stopni w Zakopanem do 27 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Polska pomaga. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Caritas Polska zapraszają na wyjątkowy koncert wielkanocny. To podziękowanie dla Polaków za gotowość niesienia pomocy potrzebującym na świecie. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na ratunek mieszkańcom Wenezueli. Już dzisiaj wyślij SMS o treści Polska pomaga, pisane razem, pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Transmisja koncertu 28 kwietnia o godzinie 20 na antenach telewizyjnej i radiowej Dwójki. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wracamy do notowania, a przy okazji wiecie, co łączy ze sobą imprezę i doborowe towarzystwo? Kac! Zdecydowanie, największe zło tego świata. Każdy z nas go miewa, ale nie każdy wie, jak go pokonać. Sok z ogóra zdecydowanie nie. Moim zdaniem najlepszy sposób na kaca to tabletki musujące Riposton. Oj, czuję, że testowałeś. No ba, Riposton dostarcza elektrolity, sód i potas, które pomogą lepiej nawodnić organizm oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry, prawie 7 minut po południu. Przed nami, proszę Państwa, zmiany dotyczące niektórych użytkowników ruchu drogowego. Bo jak wiadomo, państwo ma zawsze ambicje, by nam regulować życie, nawet jeśli nie ma takiej wyraźnej potrzeby. Od lat trwa dyskusja, czy rowerzyści powinni być objęci obowiązkiem posiadania polisy OC. To wciąż możliwość, a nie wymóg. Zatem w razie wypadku, jeśli są sprawcami, rowerzyści odpowiadają za szkody własnym majątkiem. Na przykład w sytuacjach, kiedy porysują karoserię samochodu albo spowodują uszczerbek na zdrowiu pieszego. Rzecz jasna, za takim obowiązkiem ubezpieczeniowym dla rowerzystów są firmy ubezpieczeniowe, choć statystyki mogą ku temu skłaniać. Otóż w ubiegłym roku według statystyk policji rowerzyści byli sprawcami 1713 wypadków, w których zginęły 132 osoby, 1636 zostało rannych. Liczba wypadków spowodowanych przez rowerzystów wzrosła o blisko 11%. Ale specjaliści uważają, że bez OC dla rowerzystów możemy dalej żyć gorzej z elektrycznymi hulajnogami, których poruszenie się po miastach chce właśnie uregulować resort infrastruktury. W tej chwili kierujący hulajnogą traktowany jest tak jak pieszy, choć zdarzają się wyjątki w interpretacji przepisów. Tyle, że te wyjątki nie stanowią reguły. Mogą zatem poruszać się po chodniku, być pod wpływem alkoholu bez obawy o utratę czegokolwiek, no i rozpędzać się na przykład do 50 km na godzinę, a ponoć są takie hulajnogi, co to potrafią. Muszą Państwo przyznać, że rzadko zdarza się pieszy, który rozwija taką prędkość marszową, no chyba, że Batman, ale ten widywany jest na naszych chodnikach nieczęsto. Dziś pytanie, czy korzystanie z hulajnogi powinno być uregulowane? Moim gościem jest pan Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy firmy Link 4. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry. Często zdarza się, że rowerzyści ubezpieczają się i wykupują ubezpieczenie OC, czy to wciąż jednak rzadkość, zdecydowana mniejszość? Ubezpieczenie OC dla rowerzystów nie jest jeszcze popularnym produktem, ale jakieś zainteresowanie. To zainteresowanie rośnie, bo przybywa też użytkowników takich pojazdów, zwłaszcza w dużych miastach. Znaczy tutaj pewnie treba by rozgraniczyć wyraźnie... A dlaczego jest ich niewielu? Może zniechęca do tego cena? Może oferta nie jest zniewalająca? Ile kosztuje takie OC dla rowerzysty? Tak, znaczy ja myślę, że przede wszystkim to jest jednak kwestia świadomości konsekwencji, które mogą płynąć z ewentualnego zdarzenia jakiegoś wypadku z udziałem roweru. Natomiast ponieważ cena no nie jest duża, zakładając, że przy sumie ubezpieczenia około 15 tysięcy, to roczna taka polisa będzie nas kosztować około 50 zł, więc w skali roku jest to wydatek tak naprawdę niewielki, no a jednak zdejmuje z nas tę odpowiedzialność finansową za ewentualną szkodę, którą wyrządzimy no na tak, rowerze. Bo jak wiemy, rowerzyści, którzy nie posiadają OC, odpowiadają by własnym majątkiem, jeśli są sprawcami zdarzeń, w wyniku których powstają różne szkody. Czyli na przykład, kiedy w samochodzie urwą lusterko, dajmy na to, albo zarysują lakier, prawda? Dokładnie tak. Wszelkie tego typu zdarzenia z udziałem rowerzysty, gdzie poszkodowana jest osoba trzecia, bądź też jakiś majątek tej osoby trzeciej, na przykład samochód, o którym pan wspomina, no to będzie oczywiście pokryte też z polisy ubezpieczenia wówczas tego rowerzysty, więc to jest całkiem rozsądne rozwiązanie. Mamy pewien bałagan prawny, bo na przykład poruszający się motorowerem, czyli rozwijający prędkość do 45 km na godzinę, muszą posiadać OC. Tymczasem nie ma takiego obowiązku dla rowerzystów, o czym rozmawiamy. Nie ma również dla prowadzących hulajnogi. Chociaż 2 lata temu sąd w Lublinie rozpatrywał sprawę wypadku, zresztą śmiertelnego, z udziałem prowadzącego elektryczną hulajnogę. Uznał wówczas sąd, że można traktować hulajnogę jak motorower. No ale jak wiadomo, nie jest to interpretacja powszechna. Nie mamy prawa precedensowego, zatem inny sąd, czy też inni funkcjonariusze mogą uznać inaczej. No ale jeśli przyjmiemy tę interpretację, że jest to tożsame, to jeśli tak, to znaczy, że już teraz można przyjąć, że obowiązek posiadania OC przez hulającego, że tak powiem, istnieje, prawda? Czy to jest, znaczy, tę kwestię musimy w ogóle zacząć od dyskusji nad tym, jak traktować hulajnogę, bo rzecz, tak jak pan wspomniał, dzisiaj w prawodawstwie kwestie hulajnogi nie są w ogóle uregulowane. Tak. No, oczywiście wiemy z Ministerstwa Infrastruktury, że trwają prace nad tym, żeby ustawowo uregulować ich funkcjonowanie ponoć w ruchu drogowym. Za 2-3 tygodnie poznamy szczegóły projektu ustawy w tej sprawie. Dokładnie, więc to jest pytanie, które na początku musimy sobie postawić, na nie odpowiedzieć, czyli jak traktować hulajnogę, bo jeśli będziemy ją traktować właśnie jako coś, co jest pojazdem mechanicznym, ale oczywiście nie w rozumieniu samochodu, ale na przykład motoroweru, no to który może się rozwinąć do prędkości około 50 km na godzinę albo i nawet szybciej, no to rzeczywiście wydaje się całkiem rozsądne to, żeby OC dla takiej hulajnogi posiadać, no bo to już jest zagrożenie dosyć spore w ruchu drogowym. Ale znowu pytanie, tak. czy dopuścimy hulajnogi wówczas do ruchu drogowego na ulicach, czy na ścieżkach rowerowych, czy gdzie? No bo oczywiście czy na chodnikach, jak jest teraz. No, wie pan, właśnie. Pan jako przedstawiciel ubezpieczyciela pewnie będzie zawsze przekonywał suwerenów, że wprowadzenie OC obowiązkowego czy dla rowerzystów, czy dla prowadzących hulajnogi to jest świetny pomysł. No, nie oszukujmy się. Ma pan w tym pewien oczywisty interes. Pan jako firma, czy pan jako branża. Tak, ale my przede wszystkim patrzymy na aspekty bezpieczeństwa na drodze i to też jakby z tym wydaje mi się jako ubezpieczyciele dosyć wiarygodni, bo nam też zależy na pewnym podejściu prewencyjnym. Bo my jako ubezpieczyciele tak naprawdę posiadamy ofertę dla rowerzystów, czy w ogóle dla użytkowników hulajnóg, którzy w tej chwili chcą się poruszać, bo wystarczy mieć zwykłe OC w życiu prywatnym, które chroni nas właśnie finansowo na wypadek jakichś zdarzeń z udziałem osób trzecich. Wówczas takie OC w życiu prywatnym, z takiego OC w życiu prywatnym ubezpieczony może pokryć szkody wynikające właśnie czy z zarysowania lakieru, czy z uszkodzenia jakiegoś sprzętu, czy to w ruchu drogowym, czy nawet w mieszkaniu. A jak na przykład, skoro przy tym jesteśmy, jak może się ubezpieczyć pieszy, dajmy na to wracając z imprezy, no niech będzie, alkoholowej, który narażony jest często na potknięcia, ponieważ mam wrażenie, że te hulajnogi zastawione są na tych pieszych, pozostawione wszędzie. Czy jest jakieś ubezpieczenie na taki przypadek? No oczywiście są to, oczywiście możemy się ubezpieczyć, są polisy zdrowotne i każdy może znasz się ubezpieczyć na chociażby NNW sobie wykupując we własnym zakresie i wówczas taka polisa będzie działała w zależności od tego, jak szeroki zakres ochrony sobie wybierzemy. Ale oczywiście dzisiaj nie ma takiej dedykowanej polisy, że w przypadku potknięcia się o hulajnogę pozostawioną na chodniku czy gdzieś w pieszym ciągu, zostanie wypłacone odszkodowanie, no bo to już byłby produkt bardzo zawężony i dedykowany określonej sytuacji. Mamy dwa wątki w tej rozmowie, bo z jednej strony rozmawiamy o obowiązku posiadania OC przez rowerzystów, z drugiej strony nad kwestią regulacji sprawy elektrycznych hulajnóg. Dziś pytanie, czy korzystanie z hulajnogi powinno być uregulowane. Komisja Europejska zastanawiała się swojego czasu nad hulajnogami elektrycznymi, także Segwayami. Ostatecznie Parlament Europejski pozostawił sprawę do regulacji bądź nie państwom członkowskim. Nasze ministerstwo, jak mówiliśmy, infrastruktury zapowiada, że niebawem poznamy projekt ustawy, ale zastanawiam się, że jeśli wprowadzimy to obowiązkowe OC, to pojazd typu hulajnoga trzeba będzie rejestrować, czy nie? Otóż to, więc znaczy pan wspomniał, że my oczywiście jako przedstawiciele zakładów ubezpieczeń zawsze będziemy optować za tymi obowiązkowymi ubezpieczeniami, ale my staramy się na to patrzeć też od tej strony takiej praktycznej, no bo jeśli sobie weźmiemy na przykład, spojrzymy na hulajnogi, czy nawet na rowery, no to oczywiście możemy do prawodawstwa wprowadzić zapis o obowiązkowym ubezpieczeniu OC, tylko znowu to stworzy nam system, pewien zamknięty system, w którym też trzeba będzie potem weryfikować, czy to zarejestrowany pojazd, czy potem użytkowników przeprowadzać kontrolę na drogach, tak? To znowu generuje jakieś dodatkowe koszty i to też jest pytanie o to, czy rzeczywiście w tej sytuacji warto ten system taki tworzyć i to zamykać. W tej chwili przypomnijmy, hulajnogi elektryczne no nie podlegają rejestracji. Tak, dokładnie. Więc to jest pytanie tak naprawdę też o te korzyści po obu stronach, bo my jako ubezpieczyciele jesteśmy gotowi na to, żeby zaoferować klientom ochronę właśnie w wykorzystaniu hulajnóg czy rowerów, tak? Bo mamy OC w życiu prywatnym, mamy większość ubezpieczycieli ma też OC rowerowe, więc takie OC w życiu prywatnym też działa w przypadku użytkowania hulajnóg. A nie uważa pan tak generalnie, że ubezpieczenie powinno być możliwością, a nie nakazem, że chęć posiadania powinna wynikać z opłacalności po prostu, a nie obowiązku? No to teraz mogę to troszeczkę zadać od innej strony pytanie, a co w przypadku OC pojazdów mechanicznych, czyli samochodów? Czy tu też powinniśmy w takim układzie zakładać dobrowolność? To znaczy my jako społeczeństwo jeszcze nie mamy takiej dojrzałej świadomości, jak chociażby w krajach Europy Zachodniej, czyli tej dojrzałości ubezpieczeniowej, świadomości ubezpieczeniowej, że warto zadbać o pewną ochronę. Ochronę na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń. Mhm. To, co pan powiedział na samym początku, czyli to, że w momencie, kiedy dojdzie do zdarzenia i nie mamy polisy, która obejmuje ochroną to zdarzenie, to my ponosimy koszty finansowe z własnej kieszeni, likwidacji skutków. No ale cóż w związku z tym? No tak, no jesteśmy narażeni na ewentualną odpowiedzialność cywilną. Gdyby sprawy tego typu toczyły się przytomnie szybko w naszym kraju, to byłby to spory straszak. Pewnie tak, natomiast wiemy, jak wygląda praktyka. No w praktyce jest często tak, że jednak brak tego ubezpieczenia powoduje potem długotrwałe dochodzenie swoich roszczeń wobec osoby, która odpowiada za to zdarzenie. Więc to też nie jest komfortowa sytuacja dla tych osób, które uczestniczą w zdarzeniu, a nie są sprawcami. Stąd też mamy obowiązkowe OC przy pojazdach mechanicznych, przy samochodach i dlatego też dyskutuje się cały czas o konieczności czy obowiązku, czy nieobowiązku posiadania OC rowerowego. Oczywiście nie mamy tej skali jeszcze, jak w przypadku pojazdów, ponieważ ta moda na użytkowanie rowerów, czy ostatnio hulajnóg, dopiero ona się rozwija. Mhm. To jest dopiero początek. Natomiast no, musimy sobie też założyć, jaką skalę osiągniemy już niedługo, za jakiś czas, bo rowerów rzeczywiście pojawia się coraz więcej na ulicach. I warto sobie zdać też sprawę z tych konsekwencji, które mogą mieć w przypadku zdarzenia właśnie z udziałem rowerzysty czy użytkownika takiej elektronicznej hulajnogi. Spotkamy się... Zresztą mieliśmy niedawno w Warszawie przecież przypadek, gdzie nastolatek, który się poruszał hulajnogą po chodniku, zderzył się z kobietą. Tak, z panią, która trafiła zresztą do szpitala. Co więcej, została ukarana mandatem w wysokości 50 zł, jako że policjanci, do czego mieli prawo, uznali, że mają do czynienia z dwójką pieszych. Zarówno hulajnoga została potraktowana jak pieszy, no i pani z oczywistych względów nie budzących w tym momencie wątpliwości. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed godziną 13.00 Maciej Krzysztoszek jest moim gościem, rzecznik prasowy firmy Link 4, 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Dziś pytanie, czy korzystanie z hulajnogi powinno być państwa zdaniem uregulowane. 20 minut po południu. Pani Doroto, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w kontekście rozmowy, którą przed chwileczką pan prowadził, i obowiązkowego ubezpieczenia, w tym przypadku rowerów, chciałam podać konkretny przykład. Niestety rowerzysta, chyba mało świadomy, usiłował się wcisnąć pomiędzy dwa mijające się samochody. Zahaczył o samochód, przeleciał przez praktycznie cały bok samochodu. Koszty naprawy wynosiły 10 tysięcy złotych. On sam zdążył się pozbierać i uciec. Gdyby rowery miały tablice rejestracyjne, to w tym momencie można byłoby chociaż po tablicy rejestracyjnej dojść, kto jest sprawcą, a w takiej sytuacji to szukaj wiatru w polu. No, czy aby sprawcą, to tego by nie wiemy, bo być może rower pożyczony, ale pewnie ustalenie tego faktu byłoby prostsze. Pan Jarosław komentuje, jestem za całkowitym zniesieniem obowiązku ubezpieczenia OC. Nawet dla posiadaczy samochodów każdy powinien sam decydować, czy takie ubezpieczenie jest mu potrzebne i czy jest w stanie sam ponosić ewentualną odpowiedzialność za swoje szkody. Oczywiście egzekucja długu u tych, którzy zrezygnują z OC, powinna być natychmiastowe. Pan Jan, panie Janie, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Proszę pana, ja mam ubezpieczenie na rower OC. Ubezpieczenie jest na mnie, nie na rower. I chyba tu nie ma z tym żadnego problemu. Nie musi być. Ja wiem, że to bardziej korzystne byłoby, gdyby rower miał tabliczkę rejestracyjną i ubezpieczony był zarejestrowany. Ale można ubezpieczyć osobę od odpowiedzialności cywilnej od wszelkich następstw, nie tylko od roweru czy tam od hulajnogi. Także to nie jest takie wcale trudne. Ktoś, i tyle, dziękuję. Pozdrawiam, ktoś napisał, a ile lusterek urwały wózki dziecięce pchane przez rodzica między samochodami zajmującymi miejsca przejścia na parkingach osiedlowych. Pan Piotr, panie Piotrze, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, pozdrowienia witam. Dla trójeczki. No przede wszystkim chciałbym, tu jest parę wątków, ciśnie się na usta. Przede wszystkim świadomość, tak samo jak kaski rowerowe powinny być zalecane, ale nie mogą być obowiązkowe. A wracając do hulajnogi, hulajnoga nie powinna się nazywać już hulajnoga, bo tam hulajnóżka nie ma, nie hulanóżka, tylko jest już manetka, czyli my już urządzenie mamy mechaniczne. Rozpędzamy się w zależności ile mamy. I dobrze redaktor powiedział, że niektóre są podrasowane i pędzą nieprawdopodobnie. I tutaj jest kamyczek od razu do ogródka samorządów. Jeżeli samorządy wydają zezwolenia na korzystanie z płatnych hulajnóg, a nie zabezpieczają infrastruktury, czyli w zasadzie czerpią korzyść samorządy, ale de facto to gdzie tą hulajnogą mamy jeździć? Dróg rowerowych mało jest. Dobre pytanie. Co więcej, nie wolno jeździć, przypomnijmy, hulajnogami. No, bo skoro to piesi, to absolutnie nie wolno po ścieżkach rowerowych. Zresztą były przypadki ukarania mandatem. W takich przypadkach ktoś podpisany niewolnik napisał, w przypadku obowiązkowego ubezpieczenia dla rowerzystów to jest pomysł rozbójniczy. Jedynym jego beneficjentem będzie lobby ubezpieczeniowe. Natomiast koszty poniosą wszyscy korzystający z roweru. Równie dobrze można obciążyć ubezpieczeniem obowiązkowym pieszych. W końcu i oni powodują wypadki. Pan Dariusz jeszcze z nami. Panie Dariuszu, witamy pana. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Witam pana redaktora i witam słuchaczy. Ja z racji wieku pamiętam, jak wyglądała kwestia ubezpieczeń jeszcze w minionej epoce i na początku tej naszej nowej. I zastanawiam się nad jednym, bo coraz więcej rzeczy ma być ubezpieczane obowiązkowo. Aha. Jednocześnie coraz więcej jest wykluczeń i z tych trzeba dokładnie czytać polisę, żeby wiedzieć, za co tak naprawdę ubezpieczyciel odpowiada. Dlaczego nie można wyrejestrować pojazdu i trzeba płacić ubezpieczenie cały czas, nawet jak samochód jest popsuty? Niekiedy samochody są jakieś restaurowane, a stoją latami w garażu, za wszystko trzeba płacić. Kiedyś tego nie było, samochodów było niby mniej, teraz jest więcej płacących. Ilość wypadków spada. Cały czas się chwalą się wszyscy, że poprawia się sytuacja w Polsce, więc tych wypadków jest coraz mniej, a płacimy coraz więcej i coraz nowe pomysły na ubezpieczenie, więc ja bym się radził mocno zastanowić, kto na tym naprawdę skorzysta i czy my cokolwiek z tego będziemy mieli. Bo w tej chwili naprawdę trzeba polisę 10 razy przejrzeć, żeby wiedzieć, za co ta polisa tak naprawdę przed czym nas zabezpieczy. 25 minut prawie po południu. Pozdrawiam pana. Dziś pytanie, czy korzystanie z hulajnogi powinno być uregulowane. 7 trójek na początku 22. Sonda na naszej stronie internetowej. Andrzej Markowski, psycholog ruchu drogowego. Jest to bardzo często narzędzie zbrodni. Prędkości wcale nie są takie małe, które rozbijane są przez hulajnogi elektryczne, a bardzo często ci, którzy dosiadają tego pojazdu, uważają, że jest to mała dziecinna zabawka z jednej strony, a z drugiej strony wymuszają swoim zachowaniem określone reakcje otoczenia i pieszych też. Bardzo często poruszają się przecież na chodnikach, a chodnik jest miejsce przede wszystkim dla pieszych, a nie dla pojazdów kołowych. Jeśli poruszają się na szlakach rowerowych, no to muszą stosować się do tych samych zasad, do jakich mają stosować się ci, którzy kierują rowerami, cykliści. To wszystko powinno być w sposób dość jednoznaczny uregulowane, no choćby po to, żeby wszyscy uczestniczyli ruchu drogowego, czuli się bezpiecznie. Pan Andrzej piszący zastanawia się, obawiam się, że jeśli państwo wprowadzi obowiązkowe opłaty i czasochłonne działania, na przykład rejestracja czy przeglądy pojazdów typu hulajnoga, to ich liczba znacznie spadnie, a ludzie wrócą do samochodów. Czy zyski, jakie osiągamy dzięki temu, że ludzie nie trują innych, na przykład nie korzystają z dróg, nie są większe od strat, jakie generują takie pojazdy? Panie Piotrze, witamy pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja się poruszam dużo rowerem i rowery powinny być wyłączone z tego tytułu ubezpieczeń. Przede wszystkim z tego względu, że no, rowerzyści prawdziwi inaczej się zachowują. Ja tak między mszaną a rabką dużo pomykam. Mhm. I powiem panu tak, kierowcy... Tyle, że jak rozróżnić tego... Nie patrzą, w ogóle nie zwracają na rowerze. Prawdziwego od nieprawdziwego. Aha. Tak. I powiem panu jeszcze jedno. Jeżeli tym tokiem pójdziemy, to należałoby chodzik babci ubezpieczyć, bo jak będzie leciała za potrzebą do ubikacji, to na pierwszą prędkość rozwinie, no i wówczas będzie wypadek. No i będziemy tak lecieć. No, można pójść by dalej, zastanawiać się na przykład nad OC dla przedszkolaków prowadzących samochody na pedały. Pan Stanisław. Panie Stanisławie, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam wszystkich. Dzień dobry. Witam pana. Też chciałem powiedzieć, że jestem jednocześnie doradcą ubezpieczeniowym, użytkownikiem roweru, jak i też zdarzyło mi się używać hulajnóg dostępnych w Warszawie, miejskich elektrycznych. Jestem za regulacją, ale zgodzę się z przedmówcami, nienadmierną regulacją, no bo właśnie to wykluczy powszechność i łatwość dostępu do takiego ekologicznego środka transportu. Ubezpieczenie OC, zgodzę się z tym też jako branżowiec, to jest dosyć tania sprawa. To ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nawet na kwotę 500 000 zł kosztuje mnie rocznie przy ubezpieczeniu mieszkania 70 zł rocznie. Więc to są żadne pieniądze, a wiem, że jeśli komuś coś zrobię, czy właśnie wjadę w samochód, to jest z czego to naprawić. Pan Tomasz, tak a propos naszej rozmowy, by uważa, że nie trzeba ubezpieczać roweru, wymyślać tablic, rejestracji i tak dalej. Wystarczy mieć OC w życiu prywatnym. Mało popularne ubezpieczenie, a działa nie tylko podczas jeżdżenia rowerem. Jeszcze pani Krystyna, witamy panią. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Ja chciałabym dokładne wyjaśnienie sprawy, że został pieszy ukarany idący po chodniku w zderzeniu z jadącym hulajnogą osobą. Sprawa tego typu. Oznakowane są ścieżki dla rowerów i ja rozumiem, że tam się poruszają rowerzyści na hulajnogach i wszelkiego typu pojazdach. Chodnik nieoznakowany, nie mający oznakowania dla przejazdu rowerami, innymi pojazdami mechanicznymi, jest przeznaczony dla pieszego. Teraz proszę sobie uzmysłowić taką sytuację. Chodnik zastawiony również samochodami, wąska przestrzeń dla pieszego do przejścia, a tu poruszające się z nadmierną szybkością rowerzysta. Pani Krystyno, logika. Przepraszam, jeżeli ta osoba zderzy się ze mną, to jakim ja prawem mam odpowiadać i ponosić karę? Proszę mi takim, to wyjaśnić. A na ja takim logika przemawia za panią, ale takim oto prawem, że nie ma regulacji w tej sprawie i można przyjąć inną interpretację. Pan Mirosław, pani Mirosławie, jeszcze pan krótko, proszę, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zapytać, czy słyszał pan kiedykolwiek, żeby pojazd był sprawcą wypadku? Pojazd, no nie słyszałem. A do czego pan zmierza? Do tego zmierzam, że sprawcą wypadku są ludzie, którzy kierują. Tak i ludzie jest. Powinni być ubezpieczeni, a nie samochody. Jeżeli ktoś ma 5 samochodów w rodzinie, a wiadomo, że ja 5 na raz nie mogę jechać. Mhm. Więc uważam, że ludzie powinni ubezpieczać się kierowcy przede wszystkim, czy zatem roweru, czy motoroweru i tak dalej. W przypadku 5 samochodów? Takie ubezpieczenie, to na przykład samochód jakiś tam zabytkowy, który stoi w garażu, nie trzeba by za niego płacić, bo ja jeżdżę z samochodem na co dzień innym przykładowo. 12.30, Mariusz Jędrzejko, Centrum Profilaktyki Społecznej. Nie można wszystkiego uregulować, bo wtedy pojawia się państwo Orwella. Trzeba robić coś innego, trzeba ludzi edukować. A ponieważ my mamy fikcję edukacyjną, na przykład taką wielką fikcją edukacyjną są kursy na prawo jazdy. Niby uczymy, a widzimy, jakie są wyniki zachowania się ludzi. I funkcjonujemy w takim obszarze masowej fikcji edukacyjnej. Gdybyśmy wzmacniali to w szkołach podstawowych, we wszystkich innych elementach, gdybyśmy prowadzili wielkie kampanie społeczne, na przykład z wykorzystaniem telewizji publicznej, która ma zapisane w swoim statucie funkcje edukacyjne, to wtedy będziemy powoli, ale bardzo systematycznie poprawiali świat. Natomiast jeśli będziemy, a to jest taka metoda współcześnie, starali się wszystko uregulować metodą prawną, to niedługo nie będziemy mogli skręcić ani w prawo, ani w lewo. I ja jestem zawsze przeciwnikiem stosowania takiej obstrukcyjnej metody, w której wszystko musi być zapisane na papierze, a przypominam państwu, że człowiek ma taką naturę obchodzenia uregulowań prawnych. Natomiast jeśli coś enkulturuje, jeśli stanowi to dla niego normę moralną, czyli ja zauważam, że poruszam się na hulajnodze, ale obok siebie mam również innych ludzi, no to wtedy jest nieporównywalnie mniej takich problemów. I dotyczy to nie tylko problemu hulajnogi, to dotyczy na przykład skandalicznych zachowań się motocyklistów, podobnego zachowywania się ludzi na skuterach, no i wielu zjawisk, które dotyczą polskich dróg. 28 minut pozostało do 13. Pan Roger Jackowski jest naszym gościem, Rowerowa Metropolia. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu. Coraz więcej mamy wypadków, w których sprawcami są rowerzyści. W ubiegłym roku wzrost w porównaniu do 2017 mamy na poziomie 11%. To może się zwiększać. Jak pan myśli, dlaczego? Bo po prostu mamy coraz więcej rowerów, coraz więcej jeżdżących na rowerach? Po części tak, po części ma tu bardzo duży wpływ pogoda. Mamy anormalnie ciepłą pogodę i to się przekłada nie tylko na wzrost liczby wypadków z udziałem rowerzystów, ale w ogóle na wzrost wypadków. Po prostu ludzie więcej się przemieszczają, zwłaszcza w tych cieplejszych miesiącach. Troszkę bliżej telefonu, bliżej mikrofonu zapraszam. A może wzrost tej liczby wypadków powodowanych przez rowerzystów wynika z czegoś, o czym piszą dzisiaj słuchacze kierujący samochodami. Mianowicie z postawy takiej roszczeniowej rowerzystów, tak to nazwę, z takiego przekonania, że oto my rowerzyści jesteśmy najważniejsi na drodze, to jest tylko takie moje subiektywne wrażenie. Może nieuzasadnione, jak pan sądzi? No cóż, to mogę przytoczyć jedynie statystyki. Wobec takich subiektywnych spostrzeżeń statystyki są brutalne. Według danych z bazy policyjnej wypadków i kolizji SEWIK w przypadku zdarzeń, w których biorą udział samochód, znaczy kierowca samochodu i rowerzysta, winę w 60% ponoszą kierowcy, 40% rowerzyści. No tak, ale ustawodawca takie jeszcze dobre samopoczucie, mam wrażenie, rowerzystów samopoczucie umacnia. Na przykład wprowadzając, zastanawiałem się nad tym kilka lat temu, taki przepis, że będąc na ścieżce rowerowej, równoległej do pasów dla pieszych, rowerzysta nie musi zsiadać w tym miejscu z roweru, no i pełną prędkością pokonuje to przejście dla pieszych, równoległy ten pas. Moim zdaniem to także subiektywne wrażenie, jest to troszkę nielogiczne i niebezpieczne, nie uważa pan? Mowa o przejeździe rowerowym zapewne. To tak jest, tak. Przejścia dla rowerów, nie ma czegoś takiego. Natomiast ta zmiana to było tak naprawdę unormalnienie sytuacji w Polsce, ponieważ Polska była jedynym krajem w Europie, który jego przepisy krajowe były niezgodne z konwencją wiedeńską, które jesteśmy sygnatariuszem od 10 lat. I ta konwencja wiedeńska w większości państw na świecie, tam bodajże Stany Zjednoczone w niej nie są, ale tak większość cywilizowanego świata jest sygnatariuszem tej konwencji. Ona właśnie wskazuje, że rowerzysta jadący drogą rowerową czy pasem rowerowym, który jest biegnie wzdłuż ulicy Głównej, ma pierwszeństwo tak samo jak pierwszeństwo ma samochód jadący wzdłuż ulicy Głównej względem samochodu, który chce zmienić i roweru także oczywiście, który chce zmienić kierunek. Czyli nawet jeśli to jest rozwiązanie niebezpieczne, próbowałem szukać, nie ma statystyk związanych z liczbą wypadków, to dalej powinniśmy się trzymać konwencji wiedeńskiej. No, jeżeli cały świat uznał, że to jest najlepsze możliwe rozwiązanie, ja bym bardzo poprosił o jakieś takie bardziej merytoryczne uzasadnienie, co to znaczy rozsądni rowerzyści i co to znaczy niebezpieczne rozwiązanie. Bo konwencja wiedeńska jest standardem cywilizacji w tej chwili na świecie. Dlaczego o tym rozmawiamy? No dlatego, żeby liczba zdarzeń wypadków z udziałem rowerzystów spowodowanych przez rowerzystów zdaniem ekspertów będzie rosła, będzie również rosła automatycznie pewnie presja na wprowadzenie obowiązkowego OC. Byłby pan za takim obowiązkiem? Tutaj pytanie podstawowe jest czyja presja, bo tak naprawdę... No na przykład towarzystw... Skąd wychodzą takie problemy? Na przykład towarzystw ubezpieczeniowych, bo mają oczywisty w tym interes, to chyba jasne. Ale również być może ustawodawcy. No dobrze, jeżeli patrzymy na interes ubezpieczycieli, no to on jest kiepski. To z góry jakby uprzedzam, że biznesu się dużego na tym nie zrobi. Przytoczę tutaj opinię pana Mariusza Wichtowskiego. Ten pan jest prezesem Zarządu Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, który jasno stwierdzał w publicznych wypowiedziach, że na tym pieniędzy się nie zarabia. Po prostu to jest system, jeżeli go wprowadzimy, to jest system, który obciąża wszystkie strony rynku, czyli użytkowników, urzędy państwowe, które muszą wtedy egzekwować ten obowiązkowy OC, ubezpieczycieli dużymi kosztami. Jako jedyny kraj na świecie takie obowiązkowe ubezpieczenie dla rowerzystów posiadała Szwajcaria. To były takie winiety, które się wykupywało w urzędach pocztowych na rok. I ten system został w 2013 roku porzucony przez Szwajcarów, ponieważ doszli do prostego wniosku, jak to Szwajcarzy przeliczyli, że to kompletnie się nie opłaca. Tutaj musielibyśmy też wspomnieć o tym, na jakiej zasadzie jest odpowiedzialność w przypadku wypadków kierowcy, a na jakiej rowerzysty. To są dwie zupełnie inne podstawy. Kierowca odpowiada na zasadzie ryzyka, rowerzysta na zasadzie winy. A może powinniśmy się jednocześnie pochylić nad losem na przykład rannych w wypadkach spowodowanych przez rowerzystów. 1636 rannych w ubiegłym roku. Tak, i to są głównie rannymi w przypadku wypadków spowodowanych przez rowerzystów, prawie wyłącznie są rowerzyści. Także jeżeli chodzi o, to jest ważna rzecz, o której nie powiedziałem, jeżeli chodzi o szkodowość rowerzystów, to ona jest porównywalna do szkodowości pieszych. To znaczy w przypadku wypadku, który pieszy albo rowerzysta powoduje, kolizja powoduje skutki jakieś straty materialne, zdrowotne na przykład, to są to prawie wyłącznie straty po stronie samych sprawców. Pomijam już, że rowerzyści są, tak jak powiedziałem, tylko w 40% sprawcami wypadków z udziałem kierowców. Także to jest OC, które by ubezpieczało ludzi od strat, które sami ponieśli w wypadkach, przede wszystkim. Co musi mieć teraz rowerzysta, który porusza się po drogach publicznych? Nie musi mieć karty rowerowej, jeśli dobrze pamiętam, bo ona nie jest obowiązkowa, prawda? No pełnoletnia osoba nie musi, niepełnoletnie oczywiście muszą. Natomiast przede wszystkim musi mieć sprawny rower, zgodny z wymaganiami rozporządzenia odpowiedniego. Tutaj przede wszystkim bym zwrócił uwagę na oświetlenie w nocy, w tym momencie. I tutaj bym akurat, jeśli chodzi o kwestie roszczeniowości, kwestie dokręcania śruby rowerzystom, ja bym był za tym, żeby ją jednak dokręcić. Zwłaszcza tutaj apel do policji, żeby zwracała uwagę na co najmniej, jeśli chodzi o pouczanie rowerzystów o konieczności oświetlenia nocą. Przedniego i tylnego. oraz sprawny hamulce. No, tutaj jest sprawa oczywista, chyba nie musimy tego wyjaśniać. Kartę rowerową tak przy okazji warto mieć, bo na przykład po ukończeniu 15 roku życia dzięki karcie można, proszę Państwa, kierować pojazdem zaprzęgowym, czyli na przykład furmanką albo dyliżansem. Zatem jest to jednak moim zdaniem pociągająca perspektywka. Bardzo dziękuję za spotkanie. Spotkamy się raz jeszcze przed 13. Pan Roger Jackowski jest moim gościem. Rowerowa Metropolia. Dziś pytanie, czy korzystanie z hulajnogi powinno być uregulowane. Pan Tomasz. Panie Tomaszu, dzień dobry, witamy. Halo? Dzień dobry, witam. Znowu się czuję jak w szalonym domu wariatów publicznym. Powiem tak, jako kierowca jeżdżący bardzo dużo, ale też i rowerzysta. A propos hulajnog, pomysłów ubezpieczenia rowerów. Jeżeli to, co przed chwilą ten pan powiedział, bardzo słusznie, że ilość wypadków rowerzystów jest podobna do pieszych. Skoro by ktoś chciał zmusić do ubezpieczania się rowerzystów, to trzeba będzie pieszych też bezwzględnie wprowadzić OC dla pieszych. No to zacznie nam się dom wariatów. Teraz to, co pan powiedział o wzroście biurokracji. Kiedyś mieliśmy 10 paragrafów. Wielu ludzi nazywa to 10 przykazaniami. W tej chwili według badań na kuli ziemskiej jest około 6 miliardów przepisów, które obowiązują, a wyszły z tych 10. Więc generalnie zawsze jest taka prosta zasada. Jeżeli ktoś w ogóle stworzy jakiś wariacki przepis i go nawet uzasadni, tak jak było chwilę temu powiedziane, że to jest objaw cywilizacji, to potem się znajdą następne hordy biurokratów, którzy to skomplikują i jeszcze bardziej rozbudują. Więc generalnie wyciąganie pieniędzy, może inaczej powiem, mam znajomego od ubezpieczeń też, który mi powiedział właśnie niedawno, że się szykuje sprawa ubezpieczeń rowerów i że to będzie woda na młyn dla nich, więc kompletnie powiedział coś odwrotnego niż ten pan, że to nie jest interes. To jest gigantyczny interes. Natomiast to, że mamy absurdalne przepisy właśnie pozwalające mnie jako rowerzyście wpadać rowerem na przejście dla rowerzystów, to, że... Słyszał pan, że jest konwencja wiedeńska. Dlatego to jest właśnie przykład absurdu międzynarodowego, który generuje więcej wypadków. Wiemy, że w tej chwili gwałtownie wzrasta ilość wypadków rowerzystów, a wcale nie wzrasta ilość tak bardzo rowerów. Parędziesiąt procent wzrostu wypadków jest spowodowane kretyńskimi przepisami i mówię, że ja też jak kretyn potrafię czasami wpaść na jezdnię, zapominając, że chwilę temu byłem kierowcą i że samochód nie wyhamuje. I że wie pan teoretycznie, czym to grozi. Pani Anka napisała, tak powinno być to regulowane, zrównane z rowerami. Pani Anka pisze o hulajnogach. Każdy poruszający się po drogach publicznych powinien mieć obowiązkowe OC. Jeździć po ścieżkach? Okej. Wjeżdżasz na drogę, musisz mieć ubezpieczenie. Zdaniem słuchaczki pan Bartosz. Panie Bartoszu, dzień dobry. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Wszystkim słuchaczom. Ja bym chciał tylko tak się zapytać, tak może w ten sposób. Czy jeżeli wypożyczając samochód z wypożyczalni, on musi być w jakiś sposób ubezpieczony, tak? Dlatego uważam, że jako człowiek, który dużo się porusza i właśnie też i na rowerze, i na hulajnodze, i samochodem po Warszawie, gdzie tu akurat w dużych miastach jest chyba największy problem, wydaje mi się, że wypożyczalnie powinny w jakiś sposób zbiorowy ubezpieczać swój sprzęt. W momencie wypożyczenia powinien być ubezpieczony. Natomiast dodatkowo ja każdemu polecam na wszelki wypadek, po prostu tak jak już któryś z przedmówców mówił, tak zwane OC na osobę. Ja na przykład też pilotuję drona, też poruszam się różnymi środkami dostępnymi dzięki nowoczesnym technologiom do poruszania się po drogach publicznych i ścieżkach rowerowych. I ja takie po prostu OC w kwocie chyba bodajże rocznie 260 zł wykupiłem i w pewnym sensie ja mam, załóżmy, święty spokój z jakimikolwiek roszczeniami, gdyby nawet był błąd spowodowany przez moją głupotę, czy gdyby mnie tak, jak kolokwialnie mówiąc, poniosło. Natomiast mówię, wydaje mi się, że głównie jeżeli chodzi o duże miasta, sprzęt wypożyczany powinien być w jakiś sposób po prostu ubezpieczony. No to już padło. Pozdrawiam pana. Pan Maciej napisał, nie wiem jak z ubezpieczeniem, ale konieczne są tablice rejestracyjne dla rowerów. Bezmyślni rowerzyści pędzący po chodnikach, po przejściach dla pieszych, po ścieżkach w lesie są koszmarną plagą. Chciałbym mieć możliwość zidentyfikowania rowerzysty sprawiającego zagrożenie. Pan Artur. Panie Arturze, witamy w Trójce. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, witam. Jestem rowerzystą i jestem kierowcą samochodu osobowego i powiem panu, że rocznie przejeżdżam 2-2,5 tysiąca kilometrów na rowerze. Głównie rekreacyjnie jeżdżę, staram się pojechać sobie do lasu i po leśnych drogach jeździć, ale muszę do tego lasu dojechać, czyli 3 kilometry muszę jechać taką lokalną drogą asfaltową. Pomijam stan krawędzi tej jezdni. Powinienem poruszać się przy prawej krawędzi jezdni. Pomijam stan, tam są dziury, tam są oberwania asfaltu i inne rzeczy. Czyli, krótko mówiąc, nie zawsze się da, tak? Nie zawsze się da. Mało tego, kiedyś, wie pan, zakupiłem rower i ten rower miał taką chorągiewkę plastikową w bok. Nie wiem skąd, czasami dzieciom się to montowało. Ta chorągiewka miała 70 cm, czyli od rury podsiodłowej wystawała 70 cm na drogę. Wie pan co, no, trzy razy tą chorągiewka została uderzona, no czyli wydaje mi się, że szerokość mojego ciała to jest gdzieś 60-70 cm, czyli ten, który uderzył mnie w tą chorągiewkę, minął mnie w odległości 10-20 cm. Mhm. Nic się na szczęście nie stało, ta chorągiewka została uderzona. Dlatego mówię, no przede wszystkim edukacja i trochę wyrozumienia dla rowerzystów. Poruszam się również autem, tak jak powiedziałem, i wie pan, lokalnymi drogami, jak się jedzie wieczorem, ja rozumiem, że to jeżdżą najczęściej tubylcy, no bo trudno, żeby ktoś z Warszawy przyjechał do Kartuz czy do Kościerzyny i jechał rowerem do domu, tak? Panie Marcinie, pan powiada, przepraszam, że kończę, edukacja, tyle tylko, że często z tej edukacji nie u wszystkich wynika to samo. To mniej więcej tak jak z liczeniem na tak zwany zdrowy rozsądek. Często słyszę taki argument, trzeba liczyć na zdrowy rozsądek. No, są tacy, którzy mają z tym, jak wiemy, podgórkę. Jeszcze krótko pan Rafał. Panie Rafale, witam. Dzień dobry, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu. Ja mam taką uwagę. Otóż ja nie wiem, czy to ubezpieczenie jest potrzebne, czy też nie. Nie jestem specjalistą. Myślę, że specjaliści wiedzą. Ale ja bym chciał, żeby to było częścią jakiegoś kompleksowego rozwiązania. Mam jakąś tam politykę transportową. Chciałbym, żeby rowery potraktowano poważnie, tak jak samochody, pociągi. To jest sposób, nowy sposób na przemieszczanie się po mieście, jak transport publiczny. Jest jakaś polityka i chciałbym, żeby stworzono taką politykę dotyczącą również rowerów, taką kompleksową. I to ubezpieczenie powinno, lub nie, powinno być częścią tej polityki, żeby trochę inaczej na to spojrzeć może. Pan Krzysztof ma ważne, jak sądzę, pytanie. Mam takie pytanko. Ile promili można mieć jadąc na hulajnodze? No bo pieszy może mieć sporo. Jeśli przyjmiemy, że hulajnoga to pieszy, no to tyle samo. 7 trójek na początku 22. Rafał Gręźlikowski, rowerzysta. Z pewnością nie widzę tego urządzenia na drogach. Wydaje mi się, jedyne słuszne miejsce to ścieżki rowerowe, tam gdzie odbywa się ruch pieszy i rowerowy, rozdzielone oczywiście najlepiej w ten sposób, żeby nikt nikomu sobie nie wadził i właśnie nie sprowadzał też zagrożenia dla innych uczestników. Czy w tym momencie ścieżki, czy też drogi, jeżeli mówimy tutaj o ruchu ulicznym, gdzie zdecydowanie miejsce jest dla znacznie szybszych użytkowników naszych przestrzeni. Pan Bruno. Panie Bruno, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Generalnie żyjemy w czasach rewolucji, takiej małej rewolucji komunikacyjnej, no bo właściwie na dobrą sprawę bardzo często właściwie nie wiadomo, z czym mamy do czynienia. Czy to jeszcze jest samochód, czy to jest jakiś tam hulajnoga, czy coś innego. Coś pędzi. Wydaje mi się, że tu... dokładnie. Wydaje mi się, że tutaj bardzo rozsądnym rozwiązaniem jest jednak wprowadzenie ubezpieczenia na osobę, nie na samochód, bo w tym momencie to jest idiotyczne. Ja mogę mieć maksymalną zniżkę na OC, a dam przejechać się samochodem swoim komuś młodszemu, który nie ma, a ubezpieczenie jest jakby na samochód. I tak samo, jeżeli ja posiadam dwa czy trzy samochody, do tego motocykl, do tego jeszcze hulajnogę, dajmy na to, dlaczego ja mam płacić za wszystkie te pojazdy? No już nie mówiąc, drogi panie, o wygodzie, prawda, bo raz jeżdżę rowerem, a raz na przykład elektryczną hulajnogą. Pan Zbigniew, krótko proszę, witam pana. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, witam. Ja tak proponuję w tym kraju wprowadzić podatek od głupoty, bo jak słyszę niektórych z naszych słuchaczy, to się ręce opadają. Panie Kubo, lekarstwo jest jedne. Znajomość przepisów i karanie, surowe karanie. A my, widzę, jesteśmy takim narodem, że jakby nas chipowali i ciągle kontrolowali, to byśmy byli coraz bardziej szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Panie Januszu, halo, krótko proszę, witam. Witam, panie Kubo. Ja mam tak jak poprzedni słuchacz, też ubezpieczenie OC ludzi, którzy używają te sprzęty, bo zanim mówią rolki, na rolki też będzie trzeba ubezpieczać, rowery, hulajnogi, co jeszcze, bo wymyślałem jakieś rzeczy, nie? Także tylko i wyłącznie OC posiadacza i użytkownika. To również ironizuje piszący pan Andrzej. Idąc tropem zwolenników ubezpieczenia rowerów, rowerzystów, powinniśmy regulować również chód człowieka. Nim się obejrzymy, będziemy mieć w Polsce ministerstwo mądrych kroków, które zadba o to, by nikt nikogo nie nadepnął lub nie szturchnął na chodniku. Panie Robercie, jeszcze pan. Witamy. Halo? Witam. Ja tylko dwa słowa. Jeśli chodzi o hulajnogi, myślę, że najlepiej byłoby je potraktować tak jak rowery, czy mniej więcej tak, żeby stosowały się do tych samych przepisów. Natomiast ogólnie, jeśli chodzi o ruch na drogach, wydaje mi się, że ubezpieczenie osobowe, czy przypadające do osoby, do człowieka, byłoby rozwiązaniem najbardziej wszechstronnym. Hulajnogi? I pieszych, i rowerzystów, i osoby, które jeżdżą na hulajnogach. Wydaje mi się, że to by było rozwiązanie, które załatwia sprawę odpowiedzialności cywilnej w stosunku do innych osób, bo nie zgodzę się, jeśli chodzi o wypowiedź pana z rowerowej, tam nie pamiętam, jak ta organizacja rowerowa się... metropolia, tak. Dokładnie, tak, że szkody wyrządzone przez rowerzystów są znikome. Proszę sobie wyobrazić sytuację, kiedy rowerzysta wymusza pierwszeństwo na pojeździe przy dużej prędkości. Mhm. Kierowca, nie chcąc zabić tego rowerzysty, ucieka do rowu, bądź uderza w drzewo, ginie, nie wiem, rodzina, rozbija się cały samochód. Proszę sobie wyobrazić o kosztach i od kogo próbować ściągnąć, że tak powiem, pieniądze, jeżeli rowerzysta, nie wiem, albo nic nie ma, albo jest osobą nieletnią. Zgoda, panie Robercie, tyle tylko, że tak sobie pomyślałem, że być może spadnie nieco popularność hulajnóg, bo mam znajomych, którzy by bardzo sobie cenią używanie tegoż pojazdu w stanie spożycia alkoholowego. Kuba Bielak, Akademia Bezpiecznej Jazdy. Ustawodawca dopuszcza możliwość poruszania się nie tylko hulajnogą elektryczną, ale w ogóle różnymi personalnymi, nowymi środkami lokomocji, typu właśnie takie kółka jeżdżące, figueje i tak dalej. Tego jest cała masa w tej chwili, ale ustawodawca nie wie, co z tym robić. W związku z tym wrzuca to do jednego wora, łącznie z wrotkarzami, rolkarzami, które też są traktowani jak piesi. Teraz sytuacja jest taka. W jednym środowisku, które od lat poruszało się po chodniku z prędkością 4 km na godzinę, natomiast jest najbardziej mobilne w sensie kierunkowości. W ułamku sekund może zrobić krok w prawo, w lewo, do tyłu, do przodu. Natomiast prędkość ma mało. Teraz w to środowisko wrzucamy kogoś, kto jedzie na hulajnodze 25 km na godzinę. Dysproporcja prędkości jest olbrzymia. Ktoś napisał wspaniale, byłoby, gdyby wszyscy kierowcy samochodów przesiedli się na jeden miesiąc, powiedzmy, na rowery. Piesi staliby się kierowcami aut, a rowerzyści pieszymi. Podejrzewam, że większość wówczas problemów i sporów zniknęłaby na zawsze dzięki wzajemnemu zrozumieniu, napisał słuchacz. Ponownie moi goście, pan Maciej Krzysztoszek, rzecznik prasowy Link 4, witam. Dzień dobry. I ponownie pan Roger Jackowski, rowerowa metropolia, witamy również. Dzień dobry. Na pytanie, czy korzystanie z hulajnogi powinno być uregulowane, aż 90% internautów trójkowych uważa, że tak. 10% jest innego zdania. Pan Maciej Krzysztoszek, jeden ze słuchaczy, argumentował tak. Konstrukcja motoroweru przewiduje ograniczenie prędkości do 45 km na godzinę. To jest fragment zresztą ustawowej definicji motoroweru, a jego użytkownik przecież musi posiadać obowiązkowy OC. Z drugiej strony mamy użytkownika hulajnogi, która rozwija prędkość na przykład powyżej 50, który nie musi mieć OC. I słuchacz uważa, że jest w tym pewna niekonsekwencja. Dlatego ja na przykład uważam, że może zniesiemy obowiązek dla motorowerzystów. No jest to dosyć odważna propozycja, zważywszy na to, że jednak ta siła, z którą jedzie, porusza się hulajnoga, no jest nieproporcjonalnie większa chociażby od roweru pieszego. Znaczy, my cały czas jakby rozmawiamy o obowiązkowości posiadania ubezpieczenia OC. Tymczasem no, przede wszystkim musimy najpierw sobie odpowiedzieć na pytanie, którędy ta hulajnoga ma się poruszać. Czy ona ma jeździć po jezdniach, czy po chodnikach, czy po ścieżkach rowerowych, bo od tego będzie zależało, czy i dla kogo będzie jakim zagrożeniem. A no właśnie, bo sporo argumentów i pomysłów tego typu, aby jednak wpuścić hulajnogi na ścieżki rowerowe. Pan Roger Jackowski, co pan na to? Zmieszczą się tam jeszcze hulajnogi? Ja myślę, że należy iść przede wszystkim w kierunku przemyślanych, sprawdzonych rozwiązań i takie rozwiązania już w Europie są. W najbliższych dniach dosłownie ten problem będzie uregulowany w Niemczech. Ja bym sugerował, żeby przyjrzeć się rozwiązaniom niemieckim. To są rozwiązania prowadzone na podstawie badań i przemyśleń. Do czego one zmierzają? Dzielimy te pojazdy, nazwijmy to urządzenia transportu osobistego, na kilka kategorii. Niemcy proponują wydzielenie następujących kategorii. Lekkie pojazdy, które mają do 20 km na godzinę prędkość, traktujemy jak rowery. Mm-hmm. Limitowaną taką prędkość, tak. Tak, jest to prędkość limitowana, pewnie dlatego 20, a nie 25, jak w przypadku rowerów elektrycznych, dlatego że hulajnoga ma po prostu znacznie gorsze parametry hamowania pewnie. Hamowania, tak. Tak. Jeszcze 20 km jest ograniczeniem, oczywiście musi być oświetlenie. No i oczywiście musi być obowiązek korzystania z infrastruktury rowerowej, jeśli taka infrastruktura istnieje. Powyżej tego, to wszystko traktujemy tak jak motorowery elektryczne, zgodnie z przykanami obowiązującymi w prawie, które są moim zdaniem trafne. Mhm. Natomiast jeszcze trzecia kategoria, nad którą się dyskutuje, to jest wprowadzenie ultralekkich pojazdów UTO, czyli do 12 km na godzinę, i takie pojazdy można byłoby dopuścić na chodnikach. I to wydaje mi się sensownym podejściem. Mhm. Natomiast bezsensowne zupełnie była próba, która była kilka lat temu podjęta, stworzenia przepisów o UTO na podstawie tak szerokiej definicji, że przypomnę, do tej definicji mieściły się także schody ruchome i drabina. Także nie idźmy w tą stronę, idźmy za mądrzejszymi. Pozdrawiam, dziękuję za spotkanie. Roger Jackowski, Maciej Krzysztoszek, Rowerowa Metropolia, rzecznik prasowy Link 4. Miłego dnia panom życzę, dziękuję. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Enea Spring Break już po raz szósty. Cała polska branża muzyczna otwiera sezon w Poznaniu. Koncerty i spotkania, premiery i przedpremiery. Relacje z Poznania na żywo w Trójce, dziś w magazynku i jutro w Tonacji Trójki. Zapraszam, Piotr Metz. Sponsorem audycji jest Enea. Sponsor tytularny festiwalu Enea Spring Break. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Zapraszamy na elektronie... Nie, elektro co? Electronics Show, targi sprzętu elektronicznego, nowoczesne technologie w służbie człowieka. No to ja nie idę. Dlaczego? Obraziłem się! To ja tu haruję, na głowie staję, klientów przyciągam, a technologia tylko dla człowieka? Ależ ty jesteś taki ludzki. A gań się. MediaMarkt zaprasza do Ptak Warsaw Expo na Electronics Show. Czeka na was świat cyfrowej rozrywki, kosmiczne atrakcje, fascynujące pokazy, strefa gamingowa i DJ Wejkum. Od 10 do 12 maja bezpłatne autobusy z centrum Warszawy. Prowadzisz punkt handlowo-usługowy? Dołącz do programu Polska Bezgotówkowa i nie płać za terminal.